Günaydın. Bugün ilk haberimiz İstanbul'dan. Bağdat Caddesi Forumu tarafından başlatılan kampanyanın muhatapları İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş. Bağdat Caddesi Forumu, Bağdat Caddesi başta olmak üzere Kızıl Toprak, Cemil Topuzlu, Cadde Bostan'dan Bostancı'ya uzanan sahil yolu boyunca geceleri çekmek zorunda kaldıkları araba ve motosiklet seslerine dur denilmesini istiyor. Kampanyanın talebi Formula 1 pisti olarak kullanılan İstanbul Park'ın bu araçlar için açılması. Forum diyor ki bizler Bağdat Caddesi ve civarında ikamet eden insanlar olarak gece geç saatlere hatta sabahlara kadar süren modifiyeli araba ve motosiklet gürültüsünden duyduğumuz rahatsızlığı sizlere iletiyoruz. Lütfen en kısa süre içerisinde bu soruna bir çözüm bulun. Biz huzur istiyoruz. Yılın 364 günü bomboş, ölüme terk edilmiş olan Formula 1 pistimizi bu gençlerimiz için açabilirsiniz. Bizim önerimiz budur. Ayrıca Bağdat Caddesi Forumu yetkilileri görev başına çağırırken şunu da eklemiş. Demiş ki, bu arada Bağdat Caddesi Forumu Gülay Safkan'ı, Yılmaz Şenleten'i, Selin Uras'ı ve Erdem Celasun'u unutmadı, unutmayacak. Umarız yetkililer İstanbul Park'ı bir gün değil her gün halkın kullanımına açar, sürat ve modifiye araba sevenlere de duyurulur. Ardahan'dan bir kampanya var sırada. Kampanyayı Doğan Yücel başlatmış. Muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, talebi ise Ardahan Çıldır Aktaş sınır kapısının açılması. Doğan diyor ki Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası yani ATSO Başkanı Çetin Demirci, Çıldır'dan Gürcistan'a açılacak olan Aktaş sınır kapısının ihalesinin yapıldığını bildirdi. Demirci yaptığı açıklamada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ihalenin yapıldığını belirterek Ardahan'a müjdeli haberi vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kapının açılmasıyla Ardahan'ın değil tüm Türkiye'nin kazanacağını belirten Demirci, kapının bölgeye önemli bir fayda sağlayacağını ifade etti diyor ve Aktaş sınır kapısını Ardahan ve Türkiye'ye sadece ekonomik bir gelir sağlamayacağını vurgulayan Demirci sözlerine şu şekilde devam ediyor. Ayrıca Aktaş sınır kapısı Kafkasya'ya farklı bir hareket, farklı bir ekonomik canlı kazandıracaktır. Bundan sonra her Ardahanlı'ya düşen yatırım yapmaktır. Bu kapı bölgeye artık çok ciddi bir hareket getirecektir. Bu bölgede ciddi anlamda bir hareketlilik başlayacaktır. Özellikle de Sarp sınır kapısının da yükü böylece hafiflemiş olacak diye konuşmuş kendisi. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak için change.org/sınır kapısı adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki haberimizin konusu change.org'da daha önce birçok kampanyanın da konusu olan hayvanlara yönelik hoş olmayan davranışlar. Kampanya bu defa Bodrum Gümüşlük'ten. Oylun Erdayı tarafından başlatılan kampanya Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire'ye yönelik Oylun talebini Gümüşlük köpekleriyle Gümüşlük'tür diye ifade ediyor. Oylun Türkiye'nin neredeyse tüm tatil beldeleri, kumsalları, tatil köyleri sizlere ait. Doğadan emanet olarak aldığınız bu yerlerde türünüzün diğer canlılara göre üstünlüğünü her türlü davranışınızla kanıtlıyorsunuz. Bunun dışında kendini bir köpek, kedi, örümcek, kum tanesi, ağaç, ot gibi görebilen insanların yaşayacağı bir kale neredeyse hiç kalmadı. Bu kalelerden biri sizler işgal edene dek Gümüşlük'tü. Son yıllarda bu beldeye popüler insanların akın etmesiyle bu el değmemiş cennetin de aynı yamyamlıkta davranan insanlarca ele geçirdiği açıktır. İşletmecilerin bu yoğunluğu referans kabul etmeleriyle bizleri düşürdükleri çaresizlik neticesinde oraya 4 mevsim gelen, orayı kedisiyle, köpeğiyle, yosunlu deniziyle, batan güneşiyle seven insanlarla bu yamyamları karşı karşıya getirdiği de açıktır diyor. Ve her yıl kumsalda özgürce dolaşan köpeklerin zehirlendiği ya da barınağa tıkıldığı, sırf popüler olduğu için iptidai koşullarına rağmen gelinen ve fotoğraf çekmekten güneşin batışını bir an bile görmeyen insanların varlığını, bir yeri sahiplenmekten zorbalığını, yemek yerken bulunduğu yeri 5 yıldızlı tatil köyüyle karıştırıp kediye köpeğe tekme atan insanlarla işgal edilmiş bir Gümüşlüğü istemiyoruz ve yok sayıyoruz diyerek talebini dile getirmiş. Oylun ayrıca oranın kadim sahipleri insanlar, köpekler, kediler, örümcekler, yılanlar ve akrepler olarak bu konuda herhangi bir önlem almayı düşünmeyen Gümüşlük işletmecilerini kınıyor ve bu duruma müdahale etmedikleri sürece işletmelerine katli bir şekilde gitmeyeceğimizi oranın gerçek sahipleri adına beyan ediyoruz. Gümüşlük köpekleri, kedileri ve kendilerini bu canlılarla eşdeğer gören insanlarıyla Gümüşlük'tür diyerek Gümüşlük'teki işletmecilerden de destek beklediğini belirtiyor. Evet, doğanın ve bütün canlıların hakları için bir çığlık yükseliyor Gümüşlük'ten. Ancak bunun muhatabı kim ve ne şekilde değişecek? Bu o kadar net değil bu kampanyada. Bir diğer haber engelli çocuklarla ilgili Zeynep Yılmazer tarafından başlatılmış. Muhatabı ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin. Kendisi genellikle bu tip kampanyalara olumlu yanıt veren bir bakan. Talebi ise Murat Saraç isimli engelli çocuğun Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesi. Ayrıca kampanyanın engelli çocukların önündeki her türlü engel kalksın şeklinde genel bir talebi de var. Zeynep öncelikle Murat Saraç ile ilgili talebini biz Murat'ın sesini duyduk ve hepimiz onu mutlu edecek bir şeyler yapmak istiyoruz. Öncelikle Murat'ın bir an evvel tedavisine başlamak için tüm tetkiklerin yapılmasını ve ona yeni bir yaşama adım atma imkanı sağlayacak ameliyat olabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tüm tedavi giderlerinin karşılanmasını istiyoruz sözleriyle ifade etmiş. Daha sonra da engelli çocuklar için genel talebini şu sözlerle anlatmış. Tüm engelli çocuklarımızın yaşadığı şehirde alması gereken tedaviyi sağlayacak devlet hastanesi yoksa en yakın tam teşekküllü devlet hastanesine, tedavinin devlet hastanesi koşullarında yapılması da mümkün değilse hiçbir katkı payı ve ek ödemeye tabi olmaksızın üniversite hastanelerine veya özel sağlık kurumlarına sevkinin sağlanmasını istiyoruz. Bir başka şehirde tedavi olması gereken tüm engelli çocuklarımızın onlara bakacak kişiyle birlikte tüm konaklama imkanlarının ve yaşam giderlerinin devlet tarafından sağlanmasını istiyoruz. Engelli çocuklarımızın önündeki her türlü engel kalksın istiyoruz, diyor kendisi. Change.org'da bugüne kadar engellenen vatandaşların açtığı birçok kampanya başarıya ulaştı. Kampanyalar sayesinde engellenen vatandaşların ATM kullanımları kolaylaştı. Bu engel biraz olsun ortadan kalktı. Kampanyalarda belirtilen noktalara ulaşım imkanları sağlandı. Umarız bu kampanyada başarıya ulaşır ve engelli çocuklar sağlıklarına ve sağlık güvencesine tamamen kavuşurlar. İlginç bir kampanya ile programımıza son verelim. Konusu futbol. Kaan Kirmanoğlu tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba. Kaan talebini şöyle ifade etmiş. Drogba, lütfen bir daha frikiklerin başına geçme. Kaan diyor ki Didier Drogba Galatasaray'a geldiğinden beri yakın ve uzak onlarca frikik kullandı ve maalesef bir tanesi bile etkili olamadı. Takımda iki tane üst düzey frikikçi varken bu tavırları hem bizi olabilecek gollerden mahrum bırakıyor hem de diğer oyuncuların moralini bozuyor diyor ve bu yüzden Drogba'yı çok sevmelerine rağmen artık frikik kullanmaması gerektiğini söylüyorlar. Evet, her türlü kampanya görmek mümkün gördüğünüz gibi. İstediğiniz her türlü değişim rüzgarlarınız sizinle olsun. Esen kalın.